Her yerde onu aradım. Herkes olsam ama hiç kimseyi sevmedim. Eğer seni unutamazsam ölebilirim. Bu aşk çürütüyor benim bedenimi. Bilmiyorum sensizken ben neredeyim. Ruhum gittin benleri bıraktın yerde. Geldi aniden seni aldı benden, ben tutarken ellerimden. Sorun değil inan, alıştım buna ben. Seni düşünerek yaşamak zaten bir felsefe oldu bende hayatıma dair. Bir gün ölürsem sen de gül benim yerime. Eğer seni unutamazsam ölebilirim. Bu aşk çürütüyor benim bedenimi. Bilmiyorum sensizken ben. Haziran akşamı aklım başımda değil. Seninle dolaştığım her caddeyi turladım. Ve o an tekrardan bunu hatırladım. O günler benim tek mutlu olduğum günlerdi. Hayalim elde değil, hayalim ellerimde. Aslında geçmişte gerçekten benimdi. Şimdisi uzaktayız fazlasıyla bizden. Haberim olmayacak yarın olsan bile. Haber alamıyorum senden. Bu benim canımı yakar. Eskiden her şeyim senken, şimdi konuşmak imkansız. Biliyorum unutamayacağım, sevgim kurudu.